آج سے بتوفیق تعالی سورہ نحل کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا تقون۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ نحل کی ابتدائی چار آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ سورہ نحل کا تعارف یہ ہے، سورہ نحل مکی سورتوں میں سے ہے اور اس میں 128 آیات مبارکہ اور 16 رکوع ہیں۔ اس سورت کا مضمون اجمالی طور پر پوری سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا بیان فرمایا، مکی سورتوں کے تعارف میں میں نے یہ بارہا عرض کیا کہ مکی سورتوں میں اللہ تعالی نے ایمانیات اور عقائد کے بارے میں سب سے زیادہ قرآن کریم میں ہدایات ارشاد فرمائی، کیونکہ سب سے پہلی اور بنیاد ایمان اور عقیدہ کا صحیح ہونا ہے۔ ایمان اور عقیدہ کی درستگی پر عبادات، معاملات، معاشرت، باقی ساری چیزیں قبول ہیں۔ اگر ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں تو باقی ساری چیزیں، پھر عبادات بھی قبول نہیں، اور زکاۃ، صدقات، حج، یہ ساری چیزیں، یہ شرف قبول اللہ کے ہاں جب حاصل ہو کرتی ہیں جب بندے کا ایمان صحیح ہو، ایمان کے ہوتے ہوئے یہ نیکیاں قبول۔ اس لیے ایمانیات پر گفتگو، اور ایمانیات میں سب سے بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ عقیدہ رسالت پہ ایمان نہ ہو، کیونکہ عقیدہ توحید بتلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید کو درست کرنے کی فکر ہو ہی نہیں سکتی جب تک آخرت پر ایمان نہ ہو۔ بندہ جب تک حساب کتاب اور محاسبے کا خوف نہ ہو یہ درست نہیں ہو سکتا۔ جہاں جہاں اصلاح ہوتی ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے مجھے جواب دینا، جواب دہی کا خوف یہ انسان کو درست راستہ اختیار کرنے پہ مجبور کر دیتا۔ گناہوں سے، کفر سے، شرک سے جبھی باز آئے گا جب اسے پتا ہو کہ مجھے ان چیزوں پر آخرت کی ہمیشہ کی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، دردناک عذاب ہوں گے، جنت سے محرومی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں عقیدہ آخرت سے تعلق رکھ۔ عقیدہ آخرت بہت بڑا عقیدہ ہے، اور یہ آدمی کو عقیدہ آخرت جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی معاشرے میں امن، معاشرے میں خوشحالی پیدا ہوتا۔ اس لیے کہ امن قائم کرنے کی جو ظاہری قوتیں ہوتی ہیں، فورسز ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ باہر باہر تو امن قائم کر سکتی ہیں، تنہائیوں میں جرائم کو نہیں روک سکتی۔ تنہائی میں جرم سے باز رکھنے والی ایک اندر کا سپاہی ہے خوف خدا، جب اندر یہ چیز موجود ہوگی وہ بندہ جرائم سے صحیح معنی میں باز آئے، نہ وہ مجموع میں اللہ کی نافرمانی کرے گا، نہ یہ سارے بگاڑ کی جڑ ہی اللہ کا خوف اور خشیت نہ ہونا، جب یہ چیز پیدا ہو جائے، اور میں بقسم عرض کرتا ہوں جب بندے کے دل میں حساب کتاب کا خوف صحیح معنی میں پیدا ہو جائے، وہ کسی کا ایک روپیہ بھی مار نہیں سکتا، وہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے، یہ جو بے باکی کے ساتھ شیر مادر کی طرح دوسروں کے مال ہڑپ کر گئے، رشوت لے رہے ہیں، ساری چیزیں، یہ جو کرپشن، یہ مارا ماری اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے، یہ اس لیے وہ سمجھتے ہیں بس جو کر لیا آخرت میں ہمیں دودھ میں پانی ملانے کا واقعہ سب کو یاد ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، سویرے سویرے گھر سے آواز آ رہی، ماں بیٹی کو کہہ رہی دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا، وہ بیٹی کہہ رہی اماں جی نہیں، امیر المومنین نے حکم نامہ جاری کیا پانی بالکل نہیں ملانا، تو ماں نے کہا امیر المومنین کون سا دیکھ رہے، تو بیٹی نے کہا امیر المومنین نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا، دیکھو گھر میں ملانا چاہتے ہیں، امیر المومنین اس زمانے میں وہ حال تھا، اب تو حال بہت ہی دیگر گوں اور حالات بڑے خراب ہیں، تو اس کو جو باز رکھا حضرت عمر فاروق نے گھر کو یاد رکھا، اور جو گھر کو یاد رکھا اگلے دن بھی بلوایا اور اسی بچی سے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا حضرت عاصم، دیکھو جی یہ ہے اللہ والی، اور پھر ان کی اولاد سے جو پیدا ہوئے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نواسے تھے، دیکھا ایسی نسلیں اللہ پیدا فرماتے ہیں، جب والدین تقوی والے ہوں گے آگے اولاد بھی ایسی ہو، اور ادھر ایک اور واقعہ میں بارہ سنا چکا، بالکل جنگلات میں سفر میں ایک چرواہا بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت کر رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی سفر میں اسے کہا بکری دے دو دودھ دے دو، کہ مالک کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا، حضرت عمر بڑے خوش ہوئے اس جواب سے، واہ دیکھو کیسا ایماندار شخص ہے غلام، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی کو دودھ دینے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے اور امتحان چاہا میں اس کا امتحان لوں کہ یہ دنیا کی پیشکش کرتا ہوں کہیں یہ پھسلتا ہے نہیں، کہا کہ دیکھو میں آپ کو ایک ہیلا بتلاتا ہوں، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں کچھ دراہم دینار، تم بکری کے بدلے میں رکھ لو، تمہارا کام بن جائے گا، بکری ہمیں بیچ دو، ہم اس کا دودھ بھی پئیں گے بعد میں گوشت بھی کھا لیں، جب گھر واپس جانا مالک کو کہنا سینکڑوں بکریاں ایک بکری کو بھیریا اٹھا کے لے گئے، تمہارا بھی کام ہمارا کام بھی بنے، ہم مسافر لوگوں کا کام بھی بن جائے تیرا کام بھی بنے، اس غلام نے جو جملہ کہا وہ تاریخ کی کتابوں میں محسوس، اس نے چھوٹتے ہی کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، وہ اللہ کہاں چلے گئے، پھر مالک سے چھپ جاؤں گا، سب سے چھپ جاؤں گا جو دیکھ رہا ہے، جس کے اللہ کے کیمروں کی آنکھ اللہ کی آنکھ سے کوئی چھپ نہیں سکتا، کون دیکھو آج سیکورٹی کیمرے لگے ہوتے ہیں، بندے ذرا صحیح انداز سے چل رہے، جہاں نہ ہو وہاں اور انداز، تو دیکھنے والا جب یہ چیزیں ہوں تو انسان کو سیدھا رکھتی، اصل اندر کا سپاہی، اندر آدمی کو ہر قسمی معاملات میں، نماز میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، ہر جگہ صحیح رکھنے والا وہ چیز خوف آخر، اس لیے سب سے زیادہ عقیدہ آخرت کو بیان کیا جاتا ہے، یہ تین بنیادی ستون ہیں، باقی اس کی شاخیں ہیں ساری کی ساری. اب ہم آتے ہیں اس سورت کی طرف، پچھلی سورت کی آیت آپ ذرا ایک نظر دیکھ لیجیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اے پیغمبر آپ عبادت میں لگے رہیے جب تک کہ آپ کے پاس سب سے یقینی چیز نہ آ جائے، یہ موت ہے یا قیامت کا فیصلہ، سب سے بڑا یقین یہ ہے، ان ھذا لہ حق الیقین، اللہ تعالیٰ خود فرماتا سب سے پکی اور سچی بات ہے، اس میں کوئی شک نہ کیا جائے، جب تک وہ نہیں آتا آپ عبادت میں لگے رہے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، قیامت کا ذکر، موت قیامت صغرا ہے جو ہر انسان کے سر پہ کھڑی ہے، قیامت یہ قیامت ہر وقت کھڑی ہے، ایک لمحے کے فاصلے پر کھڑی ہے، اور بڑی قیامت کبرا ہے وہ بھی یقینی اور بہت قریب، قیامت کا بیان ہے، اس سورت کے سورہ نحل کے آغاز میں بھی اللہ نے قیامت ہی کے ذکر فرمایا، قرآن پاک کے عجائبات بہت ہیں، میں وقت تھوڑا ہوتا ہے کہیں کے اشارے کا، ان میں ان عجائبات میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی اول تا آخر تک تمام آیات ایک خاص ربط میں موتیوں کی طرح پروئی ہوئی، وہ ایک مضمون کا دوسرے سے تعلق، دوسرے کا تیسرے سے، تیسرے ہر صورت کا اگلی صورت سے کوئی ربط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے علماء مفسرین پر یہ عجائبات کو کھولا، اور قرآن کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہوں گے، قیامت تک اس کے عجائبات ختم۔ یہ واحد اللہ کی کلام ہے، اس کی ہزاروں تفسیریں موجود ہیں، ہزاروں تفسیریں لکھی جا رہی، لکھی بڑی بڑی تفسیریں، اور آدمی جب ایک تفسیر ایسی موجود ہے، ایک تفسیر اسلامی لائبریری کتب خانے میں تاریخ کا تذکرہ ملتا ہے جس کی تقریباً 800 جلدیں، 800 جلدیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ، شاید کسی نے سنا ہو، بہت بڑے عالم تھے، شمس العلماء تھے، جامعہ عباسیہ بہاول پور میں وہ پروفیسر تھے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ، جن کا میں نے علامہ سید سلیمان ندوی کا بھی کئی مرتبہ ذکر، ان سے بیعت کا شرف، انہیں سے خلافت بھی حاصل، علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ، پھر بعد میں کلات کے جو وہ بادشاہ، انہوں نے بلوا لیا تھا اپنے پاس، وہاں کے وزیر رہے، کلات کی ایک اپنی حکومت ہوتی تھی، اور وہاں سارے مذہبی معاملات، قضاء، عدالت کو شریعت کے مطابق چلا۔ تو علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ نے درس دیا بہاول پور میں، قرآن پاک کا درس، صرف ایک پارے، ایک عالم نے بیان کیا، میں نے ذمہ لگایا کہ بہاول پور سے معلوم کرو وہ ساری جلدیں، ہمیں وہ حاصل کرنی، قرآن پاک کا درس دیا، ابھی ایک پارے کی جو جلد چھپی ہے، جو چھپی ہیں وہ 10 جلدیں، ایک پارے کی تفسیر پر 10 جلدیں، یہ ایسا سمندر علم، اتنی تفصیلات ہے اس میں، اتنی تفصیلات۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے امام سغانی رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا اپنی کتاب بستان المحدثین میں، ایک سال تک مسلسل صرف سورہ فاتحہ کا درس دیتے رہے، ایک سال تک، اتنے علوم اور اتنے معارف۔ تو 800 جلدیں، ذرا یہاں اگر ہم اس کے شمار کریں نا، کتنی بڑی، پوری مسجد کے صف بھر جائے، اتنی بڑی تفسیر لکھنے والا ایک علامہ ابن جوزی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن جوزی بہت بڑے محدث گزرے، میری ان دو انگلیوں سے، میں نے ان دو انگلیوں سے 2000 جلدیں لکھیں، اس وقت یہ پین اور کمپیوٹر نہیں تھے، فٹافٹ لکھو، توبہ لگایا سیاہی کا، پھر لکھ رہے ہیں، پھر سیاہی، اس طرح بڑے بڑے امام، کیا سمندر کا، اور کتنے بڑے بڑے ذخیرے جلائے۔ جب قرطبہ کا زوال ہوا اسلامی اندلس کا، تو عیسائیوں نے ایک باقاعدہ وزارت قائم کی، اس کا مقصد یہ تھا، یہ مسلمانوں کے کتب خانے، لائبریریاں جلاؤ، ختم کرو۔ 2.5-3 سال تک وہ جلاتے رہے، جب جا کر مسلمانوں کے علمی مخطوطات کا وہ ختم ہوا۔ یہ قرآن ہی کے عجائبات ہے، قرآن ہی سے علم حدیث نکلا، اسی سے فقہ، اسی سے چاروں فقہ، اسی سے علوم کے علوم ہیں، اس کے اندر اللہ نے بند فرمایا۔ بہرحال بات کسی اور طرف نکل رہی، میں آیات کی طرف آتا ہوں۔ دیکھو قرآن کا ربط کیسا ہے، اتا امر اللہ، یہ بڑا ہی حیبت اور عظمت والا انداز ہے بیان کا، اتا امر اللہ، آ چکا ہے اللہ کا فیصلہ، فلا تستعجلوا، ہرگز جلدی نہ مچاؤ اس کے بارے میں۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین مکہ کو ڈراتے اللہ کے عذابوں سے، آپ کی صفت نذیر المبین پچھلی آیات میں پڑی، ان کو کہتے اللہ یہ شرک سے باز آ جاؤ، ان واہیات حرکتوں سے باز آ جاؤ، توحید اختیار کرو، آخرت پر ایمان، کیا جاتا تھا اگر وہ ایمان لے آتے، کیا جاتا تھا اسے؟ دیکھیے یہ جو عقیدہ بدلنا ہے نا جی، یہ بہت مشکل کا، دیکھو عقیدہ بدلنا آسان بھی بہت ہے اور مشکل بھی بہت ہے۔ میرے ذہن میں اب صحیح بخاری کا واقعہ آ رہا ہے، میں سنا دوں۔ ہیراقل قیصر روم بہت بڑا بائبل کا عالم تھا، بادشاہ بھی تھا ان کا، سپر پاور کا بڑا عالم تھا۔ جب حضرت سفیان ثوری سے انٹرویو لیا، حضرت سفیان، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان سے انٹرویو لیا، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں نے تفصیل سے سنایا تو آخر میں کہنے لگا اور اس نے شعر کہے حضور کی تعریف میں، صحیح بخاری میں موجود عجیب و غریب شعر ہے، وہ شعر یہ ہے: کاش میں اس پیغمبر کے پاس ہوتا۔ آپ بھی ذرا سوچئے جی، ہم بھی ذرا سوچیں، ہمارے دل میں کبھی خیال آیا؟ کبھی خیال آیا تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، نہیں خیال آیا تو ایک عیسائیت کا بادشاہ، دنیا عیسائیت کا سپر پاور طاقت کا بادشاہ، وہ حضور کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ جب سارا انٹرویو لیا کہتے کہنے لگا آپ نبی برحق ہیں جن کی پیشین گوئیاں بائبل میں کی گئی، انجیل میں، کاش میں جلدی سے حضور کے قدموں میں پہنچ جاؤں اور پانی سے حضور کے پاؤں دھو کر وہ پانی تبرک کے طور پر پی جاؤں۔ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ ہرقل قیصر رو، چونکہ بھرا دربار تھا، وزرا سارے موجود تھے، سن کے کم فوجوں کے کمانڈر سارے، ایک دم دربار میں شور برپا ہوا، بدک کے سارے شور یہ برپا ہوا، دروازے اس نے پہلے بند کرائے ہوئے تھے، سارے گیٹ بند تھے کہ بادشاہ شاید مرتد ہو گیا، دین بدل دیا، مسلمان ہو گیا، سب نے شور مچائی۔ بادشاہ نے اپنی کرسی کے لیے پینترا بدل لی، فوراً پینترا بدلا، کہنے لگا وہ خاموش ہو جاؤ سارے کے سارے، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنی عیسائیت میں کتنے پکے ہو، کتنے سارے کے سارے پکے ہو، کہ ایسا تو نہیں میری بات کہنے سے تمہارے عقیدے میں لغزش آ جائے اور تم بھی اس طرح۔ دل کی بات وہی تھی جو اس نے کہہ دی، لیکن جب کرسی کا نشہ ایسا، اس کو بچانے کے لیے وہ ایمان کی دولت سے محروم رہے۔ تعریف اتنی بڑی کی، لیکن جب دیکھا کرسی جا رہی ہے، سارے بدک کے کہیں حملہ کر کے مجھے نہ مار دیں، تو بس اسی وقت اس نے پینترا بدل، خاموش، میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ، یہ ابو سفیان نقل کر، صحابہ وہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوتے، قریش مکہ کی جماعت کہہ رہے۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ مان لیتے بات، کیا اس میں جاتا ان کا عقیدہ اور ایمان کا تعلق فکر کے ساتھ ہے، اصلاح عقیدہ صرف اصلاح خیال کے ساتھ تعلق۔ لیکن دیکھو آج دنیا کتنی جہالت میں ڈوبی، کسی کو تعلیم کرو میاں یہ شرکیہ خیالات چھوڑ دو، ایک اللہ وحدہ، وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہے نا جی، جہاں کوئی حق کی بات کی وہاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، حق اتنا کڑواہٹ ہے اس کے اندر، حق بات ماننے کے لیے تیار۔ آگے قرآن کے الفاظ بھی ذرا غور کی، کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، ابھی آخری آیت جو آج کی تلاوت میں اس میں آئے گا۔ اتا امر اللہ، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذابوں سے ڈراتے کہ بہت قریب ہے، پرانی قوموں کو اللہ نے تباہ کر دیا، وہ مذاق کرتے، لے آؤ نا جلدی عذاب، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، کہاں ہے وہ عذاب، کب آئے گا وہ عذاب، اس قسم کی باتیں کرتے، آپ کو صدمہ پہنچ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتا امر اللہ، آ چکا ہے، آپ نہ گھبراؤ، اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہاں ایک میں بلاغت کا نقطہ عرض کروں، قیامت اور جنت کے بارے میں جو مستقبل میں ہوں گی، ایک قاعدے کا تقاضا یہ کہ صیغے مستقبل کے استعمال کیے جائیں، آ جائے گی قیامت، لیکن سب جگہ ماضی کے صیغے استعمال ہو، اور بھی قرآن پاک، یعنی جنت واجب ہو چکی، قیامت آ چکی، یعنی جو بہت سارے قرآن پاک کے اس طرح کے الفاظ، ماضی کے الفاظ کیوں استعمال کر، فیوچر کیوں ہونے چاہیے، پاسٹ کے الفاظ کیوں استعمال فرا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیوچر کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں شک رہتا ہے، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن جو پاسٹ ہوتا ہے، گزرا ہوا، وہ چونکہ واقعہ گزر چکا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، یقین ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیوچر کی چیزوں کو، مستقبل کی چیزوں کو، پاسٹ کے الفاظ کے ساتھ، سیغوں کے ساتھ بیان کیا قرآن میں جگہ جگہ، یہ بتلانے کے لیے کہ جس قدر ماضی اور پاسٹ یقینی ہوتا ہے، گزرا ہوا زمانہ، اسی طرح ہے تو یہ فیوچر، لیکن یقین اس کے اندر اسی طرح ہے، یہ اسی طرح واقع ہو کر رہے۔ اتا امر اللہ، اتا کا معنی آ چکا ہے، حالانکہ لفظ ہونا یاتی، آئے گا، اللہ کا فیصلہ نہیں، الفاظ یہ استعمال، فلا تستعجلوا، اس کے بارے میں جلدی نہ مچاؤ، سبحانہ وتعالی، پاک ہے وہ ذات، وتعالی، اور کوئی بلند و بالا ہے، عما یشرکون، ان باتوں سے، ان شرکیات سے جس کا یہ لوگ ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بڑا کلمہ، یہ سبحان اللہ کا کلمہ ہمارے کہنے میں بھی بڑا آسان ہے، جلدی سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے مفہوم میں زمین و آسمان داخل ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، مشرکین مکہ اللہ کی عبادت میں شریک کرتے، سجدے کرتے تھے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کو گھٹا رہے تھے. اللہ کی شان، اللہ اکیلے ہیں، اس کے ساتھ کوئی اس کی عبادت میں شریک. کہتے تھے بارش برسانے میں یہ ہمارے بت برس، گویا اکیلے اللہ بارش نہیں برساتے، اللہ کی طرف کمزوری کی نسبت کر رزق یہ دیتے ہیں. جیسے آج کل کہتے ہیں یہ ہمارے پیر، یہ ہمارے آستانے، یہ ہماری دکانوں کو یہی برکت دیتے ہیں، انہی کی وجہ سے دودھ بڑھ جاتا ہے بھینسوں کا، ان کی وجہ. کیا اللہ نہیں کرتے یہ کام؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف نقص کی نسبت کر دی، کمزوریوں کی نسبت کی، جبکہ سب کچھ کرنے والی ذات فعال لما یرید وہ ذات ہے. قیامت کے دن پتہ چلے گا اللہ کی شان کا، جب بڑے بڑے اولیاء جن کو مشکل کشا سمجھتے رہے وہ اللہ کے سامنے لرزہ بر اندام ہوں گے، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. انبیاء کی یہ حالت ہوگی، باقی لوگوں کا کیا حال. اللہ کی عظمت اتنی اونچی شان، اللہ کو اللہ رب العالمین کی شان ہے. وہ ہر عیب سے پاک، نہ اللہ سوتے ہیں، نہ اللہ اونگتے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ ایسا کہ کسی کی خبر ہی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. ہر چیز اللہ کے علم میں، ہر چیز اللہ کی قدرت میں، ہر جو کچھ کرنا چاہے کر گزرتے ہیں. کن کہتے ہیں ہو جاتا ہے، جو ہی زندہ کرتے ہیں وہی موت دیتے ہیں، وہی رزق کو تنگ کرتے ہیں وہی رزق کو کشادہ کرتے ہیں، اولاد بھی وہی دیتے ہیں، اولاد روکتے بھی وہی. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں. ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں بانج بناتے ہیں، نہ بیٹے دیتے نہ بیٹیاں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتے. سبحان اللہ، دینے والی ذات اللہ ہی. کس قدر اللہ رب العالمین کی طرف کمزوری کی نقص کی نسبت کر دی. بیریوں کے پتوں سے کنوؤں کے پانی پی کر یہ سمجھتے ہیں یہ بیٹے دیتے. انسان، اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، جب بندہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے عقل ختم ہو جاتی. ارے جو مجاور، جو آستانوں پہ، تمہارے نذرانوں پہ، مکھانوں پہ، مٹھائی حلووں پہ پلنے والا تمہیں اولاد کیسے دے گا؟ اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، تمہارے مسائل کو کیسے حل کر؟ کہاں انسان جاتے ہیں دیکھو، اپنے مشکلات کے وقت میں کدھر جاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، وہ انہوں نے وہ بنایا ادھر ادھر، اور اللہ رب العالمین کے دربار کو چھوڑ دیا. اللہ ہر عیب سے پاک ہیں، وہی عطا فرماتے ہیں، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی بات، پوری توحید کا خلاصہ نکالا، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. بس یہی سارے ایمان کا خلاصہ، جو کرتے ہیں اللہ ہی کرتے ہیں، اور اللہ نہ چاہے تو مخلوق کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون. ینزل الملائکۃ بالروح، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتے ہیں، بالروح من امری، روح سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہاں اللہ کی وحی ہے. وحی دے کر اللہ ہی فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور وحی ہی اصل زندگی کی بنیاد ہے، وحی سے جینا آتا ہے، اللہ کے حکم سے انسان کو جینے کا سلیقہ آتا ہے. اور اگر وحی کی تعلیمات نہ ہو تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی جی رہے، کھا رہے، پی رہے. انسان کا کمال کھانا پینا نہیں، کھانے پینے کی ورائٹیاں نئی سے نہیں لانا، نہیں لباس اور پوشاک نہیں یاد رکھنا، انسان کا کمال نہیں. جس کو کمال سمجھ لیا گیا وہ کمال نہیں، جو کمال تھا وہ نظروں سے اوجھل ہے. کھانے پینے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا یہ سب سے بڑے کمال کی چیز، آپ لذیذ سے لذیذ لائیے جی بریانی قورمے، اور کسی جانور کے سامنے ڈال کے دیکھیے کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا، آپ کے قورمے کی طرح منہ بھی نہیں کرے گا، وہ گھاس کھائے گا، وہ آپ بریانی اور قورمے گدھے کے سامنے رکھ کر دیکھیے، گدھا جس کو ہم حکارت کی مثال کے طور پر کہتے ہیں، مرزا غالب کا مشہور ہے نا، آم کھانے کے شوقین تھے تو گدھے نے چھلکوں کو سونگا چلا گیا، تو دوسرے نے کہا دیکھو گدھا بھی نہیں آم کھاتا، گدھا بھی آم نہیں کھاتا، یعنی مطلب تم کھا رہے ہو گدھا بھی آم نہیں کھاتا. وہ بھی شاعر تھے، انہوں نے آگے سے کہا بے شک گدھے آم نہیں کھاتے، بے شک گدھے. میں ایک لطیفہ ادبی طور پہ مشہور ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے جانور یہ ہماری بریانی قورمے کی طرف دھیان بھی نہیں کریں، ان کے سامنے بھوسا ڈالیں ایسے خوشی سے کھائیں، یہ کمال نہیں. آپ سمجھیں ہمارے مکانات سول انجینئر نئے نئے بنگلے کمالات، لائیے ذرا کسی چڑیا کے اور مینا کے جوڑے کو بسا کر دکھائیے، اس کو اپنے گھونسلے میں جو لطف ملتا ہمارے مکانوں میں نہیں ملے گا، نہیں آئیں گے ہمارے مکان میں رہنے کے لیے، ٹھکرا دیں گے، نکڑا دیں گے، یہاں سے اڑ کے چلے جائیں، ہم نہیں رہنا چاہتے تمہارے ساتھ۔ یہ بھی کمال نہیں، کمال ہے کمال اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، یہ کمال عبادت کمال ہے، بندگی کمال، اس یہ ان کو حاصل نہیں، ان کو اللہ نے عقل عطا نہیں تھا، اپنی عقل سے نفس و شیطان کا مقابلہ کر کے اللہ کو راضی کرنا یہ کمال ہے، اسی سے فوقیت، اسی سے اس کا افضل المخلوقات ہونا، افضل المخلوقات ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم وہی فرشتوں کو اتارتے ہیں وہی دے کر، من امری اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتے ہیں، پیغمبر وہی بناتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رہے، رسالت کا عہدہ یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے۔ میں لفظ سمجھا دوں، کسبی کا معنی کہ آدمی محنت مجاہدہ کرتا رہے، ایک سٹیج ایسی آ جائے کہ پیغمبر بنا دیا جائے، نہیں، ایسا نہیں، یہ کسب سے حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا میں سارے عہدے کسب اور کمائی سے حاصل ہوتے ہیں، جو جتنا اپنے فیلڈ میں اس کا ایکسپیرینس بڑھتا رہے گا، تجربہ بڑھتا ہوا، اوپر والے اس کے گریڈ بڑھتے رہے گا۔ لیکن عبادت میں کوئی بڑھتا رہے، زہد میں، علم میں، ایک سٹیج پہ جا کر اس کو پیغمبر بنا دیا جائے، ہرگز نہیں ایسا۔ پیغمبر کا عہدہ وہ بھی ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں نبوت کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، یہ اللہ کے من۔ اور جب اللہ ہر عیب سے پاک ہیں، میں اگلی بات کہنے لگا ہوں، اللہ جب ہر عیب سے پاک ہیں، اس کے انتخاب میں بھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب اس کے انتخاب میں کوئی غلطی نہیں، پیغمبر کوئی گناہ نہیں کر سکتا، پیغمبر سے خطا اجتہادی ہوتی جو گناہ کے زمرے میں نہیں آتی، اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں نہیں آتی۔ اور جہاں جہاں ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے، وہ اصل میں ان کی بلند شان کی وجہ سے کیے گئے، کہ بڑے بڑے جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی بھی بڑی شمار ہوتی۔ ہم بھی اپنے بچوں میں دیکھیں نا، جو بڑا ہو، سب سے بڑا ہو، اس کی سب سے زیادہ سرزنش گھر میں ہوتی ہے، اس کی چھوٹی سی بھی برداشت نہیں ہوتی، اور چھوٹے جو مرضی کرتے رہے وہ سب کچھ برداشت، ایسا ہے نہیں گھروں میں اندر۔ بڑے کو کہتے ہیں تم بڑے تھے، تم نے ایسا کیوں کیا، ان کی چھوٹی بھی بڑی۔ اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کی جو خطا اجتہادی بھی ہوتی ہے، وہ اس کو بڑا بن کے اتنے توبہ استغفار کرتے ہیں، اتنی معافی مانگتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے گناہ ہو گیا، حالانکہ وہ گناہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ انذروا، ان کو وحی یہ دیتے ہیں، انذروا کہ تم ڈراؤ، میرا پیغام پہنچا دو، ڈراؤ، انہ لا الہ الا انا، یہ بتلا دو کوئی معبود نہیں سوائے میرے، کوئی معبود نہیں سوائے میرے، فتقون، لہذا مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، فتقون۔ آگے آیات باقی رہ گئی، وقت پورا ہو گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر انعامات کا ذکر فرمایا ہے، آسمان و زمین میں پھیلے ہوئے انسانوں کے لیے کیا کیا نعمتیں بنائیں۔ اس لیے سورہ نحل کا دوسرا نام سورہ نعم بھی ہے، نعم کا معنی نعمتیں ہیں، اور نحل کا معنی شہد کی مکھی، شہد کی مکھی، شہد بھی بڑی نعمت، وہ جو اللہ نے اس کو جو سول انجینئرنگ، جو اس کو میڈیکل سائنس، اور جو اس کو وہ جو دوائیں بنانے، جتنی وہ جو اللہ نے کرشمے عطا فرمائے، جب آئیں گے آیات تو اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ چونکہ اس کا عنوان شہد کی مکھی، اور سورہ نعم بہت ساری نعمتیں ذکر فرمائی، انشاءاللہ اس کو پھر جہاں موقع آئے گا تفصیل سے عرض کریں گے، وقت پورا ہو گیا، باقی انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ویسے ہمارا درس کا دن ہوتا ہے، لیکن ایک ضروری بیان کی وجہ سے کل کے درس کا ناغہ ہوگا، انشاءاللہ ہفتے سے بیٹھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یا اللہ دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما، مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما، وسعتوں والا پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ، برحمتک یا اللہ۔